godzina minęła 15. Karolina Korzyńska, to jest serwis trójki. Polska kupi amerykańskie pociski rakietowe Hellfire. Polityka senioralna priorytetem rządu. Tylko wczoraj wypłacono 1 000 000 zł w ramach 13. emerytury. To wyraz hołdu i wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II. Jutro ulicami polskich miast przejdą marsze papieskie. Kongres Stanów Zjednoczonych zgodził się na zakup przez Polskę 800 rakiet Hellfire, w które zostaną wyposażone polskie śmigłowce wsparcia AW-149 oraz docelowo Apache. Tak wyposażone maszyny będą transportować żołnierzy i wspierać ich z powietrza. Posłużą także do operacji ewakuacyjnych i poszukiwawczych. Transportery Rosomak i armatohaubice Krab stają się z kolei hitem eksportowym polskiego przemysłu zbrojeniowego. 100 Rosomaków właśnie zamówiła Ukraina. W Siemianowicach Śląskich, gdzie są produkowane, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w perspektywie są już kolejne kontrakty. Wysoce prawdopodobne nowe zamówienia ze Słowenii, z którą też rozmawiam, z Arabii Saudyjskiej, gdzie niedawno również byłem w Rijadzie. Te negocjacje ciągle się jeszcze toczą, ale jest możliwość zakończenia ich również pozytywnie. Zobaczymy, najbliższe tygodnie i miesiące pokażą, czy będzie to dodatkowa możliwość, dodatkowe będą możliwości produkcyjne tutaj w Siemianowicach Śląskich. Zakład w Siemianowicach Śląskich może obecnie produkować około 100 rosomaków rocznie. Przy przejściu na system pracy dwuzmianowej byłoby to 200 maszyn. Tylko wczoraj, w pierwszym dniu wypłaty 13. emerytury, na konta seniorów trafiło 1 000 000 zł. Polityka senioralna jest priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości, który spełnia wyborcze obietnice, mówiła dziś podczas spotkania z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Oprócz tego, że przywróciliśmy wiek emerytalny, to co zrobiliśmy jeszcze? No, 13. emerytura. Tylko tyle? 14. emerytura, tylko tyle? Waloryzacja emerytury, dobrze, co jeszcze? Senior Plus, leki dla seniora powyżej 75. roku życia, ale to wszystko? Program Aktywni Plus, co jeszcze? A emerytura bez podatku, ta najniższa, to co, była? Jest? Jest, proszę państwa. Marszałek Sejmu przypomniała, że dziś przypada 7. rocznica wprowadzenia programu 500+, dzięki któremu obecnie wsparcie otrzymuje 6 milionów dzieci w Polsce. To wyraz hołdu i wdzięczności Polaków dla papieża i świadectwo jedności w obronie najważniejszych wartości. Jutro w rocznicę śmierci Jana Pawła II ulicami wielu polskich miast przejdą marsze papieskie. W sumie w ponad 70 miastach w Polsce odbędą się wydarzenia z okazji rocznicy śmierci papieża. Mają być okazją do przypomnienia papieskiego nauczania, a także roli, jaką papież odegrał w upadku komunizmu, o której mówił na antenie Trójki profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Andrzej Gil. Rozumieli, że jest to straszliwe zagrożenie. Właśnie nie w sensie materialnym, bo przecież nie o to chodziło, ale w sensie duchowym, że to wszystko, o czym mówią, czego rzekomo dokonali, okazuje się w starciu z rzeczywistością po prostu wielkim, ogromnym kłamstwem. I sąd no, nie mogła być pozytywny odbiór przez jakiegokolwiek komunistycznego satrapę. To jest oczywiste, że dla niej papież był wrogiem, czemu zresztą dawali wielokrotnie wyraz. A to, co się stało na placu 13 maja 1981 roku, no było tutaj dowodnym wyrazem. Marsze odbędą się m.in. w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Opolu i Szczecinie. W terapii najmłodszych cierpiących na raka często są nieocenionym wsparciem. Wolontariusze Fundacji Dr. Clown od lat pomagają małym pacjentom Szpitala Miejskiego w Gliwicach. Ubrani w kolorowe stroje, regularnie odwiedzają dzieci na oddziale, ale jak przyznają wolontariuszki, najpierw, co ważne, trzeba nauczyć się być doktorem Clownem. Ważne jest, żeby mieć imię, które jest zrozumiałe dla dzieci i stworzyć historię do tego imienia, a potem strój. No i tak sami kandydaci, którzy tworzą tę postać, są zaskoczeni, że to się tak da. Ja jestem głównie czerwono-różowa, jestem doktor Kropeczka, więc w moim stroju obecne są przede wszystkim kropki. Terapia śmiechem to bezcenny element w czasie hospitalizacji. Motywuje dziecko do walki z chorobą i dodaje pozytywnej energii. W karierze sędziego piłkarskiego trudno o większy laur. Szymon Marciniak jako pierwszy Polak w historii poprowadził finał mundialu. To jak zaprezentował się podczas meczu Argentyna-Francja w Katarze wzbudziło podziw całego piłkarskiego świata. Jak od tego czasu zmieniło się jego życie i czy wciąż ma apetyt na więcej? Szymon Marciniak zdradził w audycji Login Aktywni. Cały czas jest kocioł. Przeraziło mnie po finale, kiedy Pierre Luigi Colina powiedział, że twoje życie już się zmieni i musisz się do tego przyzwyczaić. Tak sobie pomyślałem, jak troszkę kurtuazji, troszkę wiadomo, fajnie to wszystko poszło, może być chwilę rozgłosu, ale 3 miesiące po, a tu nic nie cichnie. To, co lubię najbardziej, to zielone boisko i sędziować. Ale już można powiedzieć, że się zaaklimatyzowałem chyba w tym zwariowanym świecie, bo mimo wszystko to troszeczkę zwariowany świat. No i jeszcze parę ważnych finałów do posędziowania jest, czego panu Szymonowi oczywiście życzymy, a cały wywiad z Szymonem Marciniakiem w audycji Login Aktywni zaraz po serwisie. I tak, kończymy serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W końcu dnia wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo, miejscami burze, w górach opady śniegu, nad morzem, w Tatrach i w czasie burz porwisty wiatr, teraz od 5 do 11 stopni, nad ranem od minus 1 miejscami na północy do plus 2 w centrum i 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki i razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład pojemna zmywarka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, Kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 18 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Login aktywni. Dzień dobry, przy mikrofonie Krzysztof Łoniewski. Zapraszam na audycję Login Aktywni. Mamy 1 kwietnia, mamy 61. urodziny programu trzeciego i te urodziny będziemy świętować naprawdę z zacnym gościem, bo gościem trójki jest piłkarski sędzia Szymon Marciniak. Dzień dobry, panie Szymonie. Dzień dobry, to nie prima aprilis. To nie prima aprilis. Czy już kurz opadł po tym mundialu, po tym finale mundialu? 3 miesiące minęły, czy ciągle pan w tak zwanym kotle? Nie, cały czas jest kocioł. Przeraziło mnie kiedyś, jak kiedyś po finale, kiedy Pierluigi Colina powiedział, że twoje życie już się zmieni i musisz się do tego przyzwyczaić. Tak sobie pomyślałem, no, troszkę kurtuazji, troszkę wiadomo, fajnie to wszystko poszło, może być chwilę rozgłosu. Ale tak jak rozmawiamy, 3 miesiące po, a tu nic nie cichnie. To, co lubię najbardziej, to zielone boisko i sędziować. Ale już można powiedzieć, że się zaaklimatyzowałem chyba w tym zwariowanym świecie, bo mimo wszystko to troszeczkę zwariowany świat. A jak to życie się zmieniło? In plus, czy jest po prostu inaczej? Jest inaczej. No, skłamałbym, gdybym powiedział in minus, bo nie zapraszałem mnie po to, żeby, nie wiem, rzucać pomidorami, tylko raczej zapraszałem po to, żeby wysłuchać, jak to było, jak to wszystko się zdarzyło, jak to się zaczęło. I fajnie, że jest szansa młodych ludzi szczególnie zmotywować, bo dostaję niezliczone wiadomości na social mediach od młodych ludzi, którzy pytali, jak to się zaczęło, dlaczego zostałem sędzią. I pamiętam, że szczególnie po mistrzostwach, kiedy gdzieś tam odpowiedziałem kilka razy i teraz to już są dziesiątki, jeżeli nie setki, dostaję wiadomości, że panie Szymonie, zdałem kurs, zaczynam sędziowanie i to jest gdzieś tam wewnętrzna radość, wewnętrzne naprawdę zadowolenie z tego, że udało się kogoś namówić. Ja wiem, że duże grono z tych ludzi wymięknie, odpadnie, bo taka jest kolej rzeczy, takie jest to sito sędziowskie, że zostają tylko ci najlepsi, najtwardsi, tacy, co najbardziej wierzą, ale to jest mega uczucie, kiedy wiesz, że przez kilka SMS-ów spowodowałeś, że ktoś poszedł na sędziowanie. Jeszcze większą radość daje taka wymiana. Na początku ona jest średnio miła, bo ktoś tam się do mnie na przykład odzywa, że o, panie sędzio, żeś pan gwizdnął na przykład dla tej drużyny. Mhm. No i gdzieś tam po kilku wymianach ja gdzieś tam pokazuję, dlaczego tak jest, dlaczego taki jest przepis. I można powiedzieć, że po dwóch, trzech wiadomościach nagle dany delikwent mówi: nie, panie sędzio, trochę jest tu sensu, co pan w tym mówi. No i później gdzieś tam jakaś taka mała nić się zawiązała, porozumienia, i ci ludzie zostają sędziami. To jest dla mnie takie najfajniejsze, że teraz oni zobaczą, jak to jest, pojadą gdzieś na nieduże boisko, nieduża miejscowość, dostanie parę pozdrowień, myślę, im napisałem: napiszcie mi koniecznie po każdym meczu, gdzie was będę pozdrawiać, jakie to jest uczucie. Czekam z niecierpliwością, bo dopiero sezon się zaczyna w tych niższych ligach. Kursy właśnie styczeń, luty, marzec się odbywały, także przybyło nam troszeczkę młodych sędziów. Stawiamy przecinek i zaraz wracamy do rozmowy z Szymonem Marciniakiem. Up with it, girl, rock with it, girl, show them it, girl, ba-da-bang, bang. Bounce with it, girl, dance with it, girl, get with it, girl, ba-da-bang, bang. Come on, come on, turn the radio on, it's Friday night, and I won't be long, gotta do my hair, put my makeup on. To the floor and me see your energy, because me not play no hide and seek. What is it, the thing you ever make me feel with, girl? Free! Cause anytime I whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat, make the beat just take control. As long as I keep dancing, free up yourself, get out of control. Baby, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pokłaś swoją płeć, kryzysową nasz. puszczać gaz. Nie jeden raz, nie jeden raz, nie jeden raz. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś nigdy. Nie dowiesz się, co straciłaś. Życzyć mi na pocztówce nie wiadomo skąd. Wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś nigdy. Nie dowiesz się, co straciłaś. Wracamy do rozmowy z Szymonem Marciniakiem. Generalnie w sporcie tak jest, że jeżeli jest gwiazda, to potem ciągnie za sobą innych i tak jak pan powiedział, część odpada, natomiast z reguły jakaś tam perła też się wykuje. No, najlepszym przykładem są polskie skoki, prawda? Był Adam Małysz, potem był Kamil Stoch i Piotr Żyła i Dawid Kubacki, więc coś mi się zdaje, że będziemy jeszcze mieli takich Szymonów Marciniaków za jakiś czas. Daj Boże, bo to ten właśnie trend trzeba wykorzystać. Też tak uważam, w UEFA też tak to działa. Jeżeli masz sędziego elity, to wtedy, kiedy ja na przykład skończę, to będą szukali od razu następcy, bo uważają, że jest to fajny, podatny grunt Polska na to, żeby wychowywać młodych, kolejnych sędziów. Tym bardziej, że jest kilku sędziów jeszcze w pierwszej kategorii w UEFA, czyli no, za mną oczywiście level, ale też sędziują fajne mecze, czyli jest to dla nich taki ogródek, gdzie naprawdę można coś fajnego posiać. Także to jest szansa dla młodych ludzi, cały czas im to powtarzam. Tylko dzisiejsze generacje są inne. Oni są wszystko teraz, na wczoraj, na natychmiast, a trzeba to wszystko wypracować. Trzeba na to wszystko zaczekać, troszeczkę poświęcić, pocierpieć po drodze. No pewnie muszą się tego nauczyć. Pewnie znajdą się tacy, co będą w stanie pocierpieć. No też tak sobie uważam. Myślę. Też tak uważam. Panie Szymonie, czy z tej perspektywy trzymiesięcznej, wspominając finał mundialu, pan by gwiznął coś ważnego inaczej w tym spotkaniu? Nie, no całe szczęście te największe decyzje były naprawdę fajne i były naprawdę korekty. Jedyną taką rzeczą, która tak oglądając lekko mnie bolała, nie udało się zastosować korzyści dla Francuzów pod sam koniec meczu, kiedy wychodzili, był brzydki faul od tyłu i miałem obawę, że po tym faulu Coman się zerwie i będzie chciał odwetu na Acuni, bo to był taki troszkę wioskowy faul, bym to powiedział, taki chamski faul i miałem krótki dylemat w głowie, kiedy zacząłem, że on się tak szybko zrywa, no to źle przeczytałem, bo ja uważałem właśnie, że to będzie rewanż, a Coman się chciał zerwać do tego, żeby dalej bić z piłką. Także to jest jedyna taka rzecz, która troszeczkę boli sędziego, bo to zawsze chcesz, szukasz perfekcjonizmu jako sędzia, szukasz każdej najlepszej decyzji. No i tu można było zachować się lepiej, nawet należało zachować się lepiej. Gwiznąłem, oczywiście ktoś powie środek boiska, jeszcze było kilku zawodników, ale jeżeli rozmawiamy o perfekcji, no to bym zrobił inaczej. Pan mówi, że przed pierwszym gwizdkiem sędziego są dwa kolory koszulek, są numery do pomocy i tak naprawdę nie ma większego znaczenia, co się sędziuje. Tak jest? Jest tak. Oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że finał Mistrzostw Świata, czy być może w przyszłości finał Ligi Mistrzów jest takim samym meczem jak każdy inny, dlatego że no jednak no, gdzie nie spojrzysz, to gigant futbolu i tak naprawdę koszulka koszulką, ale już poznajesz się z zawodnikami po twarzach, z wieloma z nimi widziałem się na boisku i, no właśnie, i im sędziowałem. Tak. No, to też jest dużo łatwiej i dla zawodników, i dla sędziego, kiedy jest już jakaś relacja między nami. Ta relacja była bardzo, bardzo pozytywna, bo tak się to ułożyło, że sędziowałem obu drużynom w poprzednich fazach. Także był już duży kredyt zaufania dla naszego zespołu. Była też spora sympatia, bo wiem, że po obu meczach media w danych krajach bardzo, bardzo dobrze, bardzo pozytywnie nas opisały, więc to zawsze działa im plus, dlatego że piłkarz też czyta gazety, piłkarz czyta media. Jest trener, jest sztab przygotowania, który mówi: panowie sędziowie, tak to wygląda, bo wiem od piłkarzy, że dzisiaj sędziuje wam na przykład Marciniak, daje pograć, nie przewracać się, nie marudzić mu, bo można się tylko narazić i oni wiedzą, oni to wykorzystują w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To już są naprawdę inteligentni piłkarze, to nie są lata 20 lat wstecz, kiedy nie znali przepisów, kiedy nie widzieli, jak się odezwać, jak się zachować. Dzisiaj już przechodzą tą edukację i są coraz bardziej inteligentni na boisku, co sprawia, że my mamy troszkę ciężej. Czy sędziował pan kiedykolwiek bardziej emocjonujący mecz niż ten finał? Nie było chyba w historii piłki nożnej bardziej emocjonującego meczu, tak mi się wydaje, a przynajmniej ci, którzy lepiej znają tą historię, jak Luigi Collina, który przyszedł i po prostu początek nie mógł złapać oddechu, mówi: z jednej strony chciałem, żeby to się już skończyło, bo te decyzje, które miałeś, fenomenalne i nie chcesz, żeby coś się zepsuło. Mhm. Ale z drugiej tak sobie myślałem, siedząc tam w tym VIP zonie, niech to jeszcze trwa, niech to trwa tak długo, jak się da, bo w tym meczu było wszystko. Tak naprawdę, kiedy byśmy my mieli coś wyreżyserować, pomyśleć, co mogło być fajniejszego, to chyba nie moglibyśmy nic dodać, ani nic ująć z tego finału. No było wszystko, od gdzieś takiego pewnego prowadzenia Argentyńczyków, takiej już pewności siebie, trochę przesadzone, już bym powiedział, podchodzącej troszeczkę pod arogancję, już ole, grali już piętkami, już no, to, co mają piłkarze, kiedy już się ładnie układa. Chociaż zawsze powtarzam, ten Czesiu Michniewicz zawsze mówi 2-0, to najbardziej niebezpieczny wynik. I jak się okazało, Argentyńczycy nie doczytali tego zdania nie od naszego selekcjonera. Tak, ale i nagle 2-2. No, fenomen się przebudził, tak? Bo na początku rzeczywiście widać było po Kilianie nawet taki brak wiary, no bo kiedy widzisz, że nic ci nie wychodzi w tym finale, a Argentyna robi co chce de facto i utrzymanie piłki na trybunach rządzą, bo co by nie było, było chyba tak uważam 70-30, jeżeli byśmy popatrzyli na kolorystykę, na flagi. Więc wszystko poza tym te ich śpiewy, prawda, oni dominują generalnie na trybunach. Tak, to z kim by nie byli, to jednak te ich muzyczki są i przyśpiewy tak melodyjne. Rodzina chyba pana była z Argentyńczykami, siedziała, tak? Może nie z, żeby nie było, nie z, ale że byli rzeczywiście cały FIFA staff, nasi też koledzy, którzy pomagali, całe IT siedziało od razu przy buforze z Argentyńczykami. I kiedy oni zobaczyli, że nasi tak nie wiadomo komu kibicują, zapytali i oni pokazali na koszulkę, przecież widzisz, że jest napisane I love my referee. No i oni tak, ale nie wierzyli, no come on, siedzisz, jest 90 tysięcy ludzi, no i siedzi koło ciebie jakaś kobieta i mówi, że ona jest żoną tego sędziego. Tak popatrzyli, ale jak zaczęli na telefonie, to dopiero zaczął się duży szacun do nich i było fantastycznie, ale później ta dogrywka, która też tak naprawdę stworzyła kolejną historię, bo możesz grać mecz 90 minut, pasjonujący, 2-2. Też nie zapominajmy o tej symulacji, bo to była chyba, to była najtrudniejsza decyzja dla mnie w całym meczu, ale później dogrywka i tak sobie myślisz, Boże, jak to się ułoży jeszcze, tak? No w tej dogrywce też widziałem, i nie tylko ja i zespół, że Francja zaczynała lepiej wyglądać fizycznie. Już końcówka meczu, naprawdę Francja napierała. No ale to tak mają właśnie giganci futbolu, że niby nie idzie, troszkę mniej siły, i Messi strzela na 3-2 i sobie tak myślisz, co tu się jeszcze, co tu się jeszcze może dzisiaj wydarzyć. No później ten karny za rękę i pamiętam, kiedy Martinez do mnie podszedł, bramkarz Argentyny. Tak, szalony bramkarz, tak. Szalony, ale mega jakieś złapaliśmy taki naprawdę flow, mega kontakt i już nawet w tunelu przed meczem, on był chyba takim jedynym, który podszedł gdzieś, bo wszyscy byli bardzo skupieni, on był takim jedynym, który gdzieś tam pożartował, mówi, że super, cieszę się, że to ja będę gwizdał i tak dalej. No i on tak podszedł przy tym karnym, mówi, ale tak troszkę jest bez wiary już, będziesz sprawdzał? Ale tak spojrzał, ja jeszcze tylko na niego tak spojrzałem, a on mówi, nie, ja widzę, że nie, dzisiaj, ale jesteś pewny. I ja sam powiedziałem, co tu sprawdzać, przecież ręka ewidentna, ale oczywiście czekasz na potwierdzenie VAR, ale to zawsze na boisku sędzia gra kilka meczów i jesteś takim aktorem w kilku zdarzeniach, w kilku akcjach z kilkoma zawodnikami. Jednego musisz lekko połechtać, drugiego musisz coś tam pochwalić, trzeciego oczywiście musisz ominąć, bo aspołeczny, czwarty jest, widać, że jest jakiś lider, musisz z nim porozmawiać w inny sposób. Strasznie to jest ważne, żeby tak pozarządzać, żeby każdy, a zupełnie są inni. Ale pan się do tego szykuje? Pan wie, co oni są właśnie osobowościowo? Czy pan raczej czuje w trakcie meczu? Takie rzeczy to... No, oczywiście to ktoś... My się pomalutku gdzieś przygotowujemy. Wiemy, kto jest liderem zespołu. Wiemy, że nie wiem, no Messi jest Bogiem na boisku i generalnie wszyscy idą za nim jak w ogień. Ktoś go kopnie, cała Argentyna będzie biegła do bitki po to, żeby gdzieś tam oddać. Jest Rodrigo de Paul. Myślę, że taki chyba najtrudniejszy zawodnik Argentyny, który ochroniąc sprawia... Messi. Tak mówią. Rzeczywiście tak to wyglądało troszkę na boisku, że jak gdzieś tam Messi był to ten Rodrigo zazwyczaj tam do zawodnika leciał, no uważaj teraz, no i uważaj teraz się już pilnuj. Także to są takie rzeczy, są które... takie teksty, tak? Ale to normalne, takie te krótkie trash talki, albo takie ogólnie krótkie short talki cały czas są na boisku i sędzia musi być uważny, trzeba to wyłapywać po to, żeby tam nie pozwolić, żeby doszło do jakiejś eskalacji. Czasami jest ciężko, bo czasami to jest jedno głupie zdanie, jeden głupi przytyk, czasami chamsy po prostu mogą gdzieś tam ubliżyć, czy... Czasami łapią się takich najsłabszych i najbardziej wrażliwych punktów, czyli gdzieś tam rodzina, żona, narzeczona. To już jest wtedy ciężko ich opanować. Tak jak z Zidanem wtedy na tym pamiętnym finale z Włochami. No nie tak. Byłem, także nie będę cytował, ale coś tam, co nieco słyszałem. Mogę powiedzieć, co było w finale, ale to aż do takich rzeczy nie dochodziło. Zresztą wiedzą, zawsze o tym rozmawiamy. Gdzieś przed wejściem na boisko mówię do nich, że jak coś możemy zawsze pogadać, mogę pozwolić, ale zawsze mi tłumaczę, że za chamskie zachowanie no mercy jest od razu i fajnie, że gdzieś tam znajdujemy ten złoty środek. No i karne. No, karne można powiedzieć, że to była wisienka na torcie tak naprawdę, bo ja wewnętrznie się mega cieszyłem, dlatego że jak masz wynik 3-3, obie drużyny w sumie zadowolone, tak? Bo Argentyna czuła, że końcówka troszeczkę ucieka im z rąk. Doszło do karnych. Wiedzą, kogo mają w bramce, tak? Bo to nie był pierwszy mecz, kiedy będą tak grane karne. No Francuzi trudno, żeby nie byli zadowoleni, jak cały czas gonili. Gonili do 2-0, później gonili 3-2. Ale wiedzieli, że mają słabszego bramkarza z kolei pewnie. No, czy Hugo Lloris jest słabszy, nie wiem. No to tak ciężko, to czasami jest dyspozycja dnia. Mówi się, że już to wtedy był leciwy, no ale to tak, to rzeczywiście nie. Wiele nie rzeczy się mówi, kiedy nam pokazywano, bo mamy dwóch trenerów przygotowania taktycznego i kiedy nam pokazywało obydwóch bramkarzy i też byliśmy przygotowani pod rzuty karne. To tak samo powiedzieli, że procent bronienia gdzieś tam karnych w Tottenhamie u Golorisa jest mega wysoki i broni fantastycznie, więc to tak, chociaż na papierze i patrząc na to, co było na mistrzostwach, bardziej chyba zbudowane karnymi był Emiliano Martinez. Tak. Nie będziemy się chyba oszukiwać, bo można powiedzieć, że wygrał mecz z Holandią, tak, ćwierćfinałowy. No ale tu też zaczęło się oczywiście jakimś trash talkiem, zaczął gdzieś tam troszkę, on mnie troszkę zirytował, muszę przyznać, bo na początku chciałem zarządzić. Danie kartki jest bardzo niebezpieczne przy rzutach karnych dzisiaj, bo jak wiemy, bramkarz musi stać jedną nogą na linii bramkowej. Jeżeli wyjdzie z niej przed obroną, to za pierwszym razem muszę go ostrzec, ale za drugim razem muszę już mu dać żółtą kartkę, czyli trzeba być bardzo oszczędnym z tymi kartkami i zrobić wszystko, co się da, żeby tą kartkę opóźnić. Więc te pierwsze podejście opóźniłem tak bardzo, jak się da, ale też no, gdzieś tam wyprowadził z równowagi strzelca i jednego i drugiego cały czas patrz na mnie, wiem, gdzie strzelasz, no i co, już się boisz. Ale w sumie... No, świetne rzeczy pan mówi, bo tego to nie widać. Tego nie widać, ale to też, no, każdy to wie, że tak jest, ale tak z drugiej strony no nic też takiego nie mówi, co nie wiem, nie obraża nikogo, tak, tylko to jest taka jakaś gra nerwów. Z drugiej strony zawodnicy też tak bardzo są skoncentrowani, na przykład Leo Messi jest tak skoncentrowany. Uważam, że kto by do niego cokolwiek mówił, nie jest w stanie się przebić, dlatego że Leo... Spływa po nim, tak? On ma swój... Znaczy on jest po prostu jak tak troszeczkę w takim... Transie, nie, tak? Transie, amoku, na zasadzie tylko przygotować, wie, gdzie chyba chce strzelić, bo

to audycja Login Aktywni, to Trójka. Wracamy do rozmowy z Szymonem Marciniakiem. Co było po finale, to mnie interesuje. Jak już z pana zeszło to ciśnienie, jak pan odreagował ten stres, bo jakieś odreagowanie musiało być. No tak właśnie, ja tak za mocno to nie odtajałem, że tak powiem, z tego ciśnienia, bo pamiętam, że kiedy weszliśmy oczywiście długo trwała ta cała ceremonia. To też dobrze, że to tak trwało, bo zaczęło to ze mnie wszystko schodzić. Ogromna była presja, mental dostał strasznie i nigdy nie byłem tak jeszcze wykończony mentalnie, jak tutaj po finale. Przejechałem, Można powiedzieć tak, to był typowy mecz dla mnie, bo można powiedzieć, czasami są takie mecze, gdzie asystenci mają bardzo dużo roboty, gdzie jest dużo sytuacji ze spalonym. Tutaj jedynie gdzie to taką ciężką sytuacją była u Tomka Liskiewicza przy bramce na 3-2 w dogrywce, kiedy Leo strzelił, to trzeba było chwileczkę sprawdzić, ale tak mecz mieli dla siebie bardzo normalny, nie było trudnych sytuacji, a to był mecz typowo dla mnie, od początku na zarządzanie, gdzieś tam już kiedy już w drugiej, trzeciej minucie Rodrigo de Paul i Rabiot zaczęli się gdzieś tam jeden drugiego odepnął bez piłki, gdzieś tam ja musiałem wejść dosyć mocno, agresywnie. I tak sobie już wtedy pomyślałem, mówię, kurczę, będzie mecz dla mnie, tak to czuję już. No i starałem się być bardzo skoncentrowany, co jest strasznie unikalne na boisku, bo sędzia nie jest w stanie być skoncentrowanym 90 minut. Musisz sobie wybierać te momenty, kiedy możesz się rozluźnić, kiedy musisz wypuścić powietrze. To są te wszystkie stałe fragmenty gry, to są jakieś zmiany, to jest czasami kontuzja. A tu cały czas coś było. Tu nawet jak była gdzieś kontuzja, to już dwóch biegło zawodników, chcieli podnosić tego, który leżał i czuć było, umówmy się też, każdy widział wchodząc na boisku już złote trofeum, które stało. Jasne. I każdy chciał je podnieść do góry, także można to zrozumieć. Ale myślę, że właśnie dlatego to kosztowało mnie tak dużo i po tej całej ceremonii, kiedy zaczęło tak opuszczać to ciśnienie, to takie były różne myśli, różne uczucia. Z jednej strony mega radość, bo tak czułeś, że ten mecz poszedł rewelacyjnie. Z drugiej puszczało mnie i tak zaczęła mnie boleć głowa, zaczęło coś, tak sobie pomyślałem, mówię, kurde, co się dzieje? Patrzyłem na moich chłopaków, już byliśmy blisko przed rozdaniem medali. Widziałem, że już było wzruszenie, już się pojawiło wzruszenie i tak naprawdę huśtawka nastrojów, można powiedzieć, w jednym momencie. Ale fizjologicznie to wytłumaczalne. No chyba jednak tak. No, mimo wszystko byliśmy 16. zespołem w historii, który miał szansę posędziować finał i całe szefostwo do nas zbiegło na boisku i Pierluigi, który de facto nie jest najbardziej wylewnym człowiekiem na ziemi, jakiego znam, a tutaj był, widać, przeszczęśliwy, gdzieś tam puściły go te emocje. Też wszystkim zależało, żeby ten finał, którego wszyscy pamiętają później po Mistrzostwach Świata, był dobrze posędziowany, ja nie mówię nawet fantastycznie, był dobrze posędziowany, bo tak było rozmawiane przed meczem, żeby panowie zapamiętali z dobrych decyzji, żeby te decyzje nie były jakoś kontrowersyjne. Czasami będą, bo czasami jest kontrowersja, ale to wybierzmy tak, żeby było najmniejszą kontrowersją, czyli po prostu wszyscy chcieli, żeby ten finalny feedback, finalny odbiór był jak najbardziej okej. Okay. No i tu jak kiedy tylko wybiegł już z tunelu, bo oni siedzieli w super VIP-owskiej tam strefie i to chwilę czekaliśmy, reżyser nas przejął, bo to naprawdę to jest jak najlepszy film w Hollywood, kręcony kilku z reżyserów, był jeden reżyser od sędziów, który gdzieś już nas tam ustawiał i on nagle wybiegł z tego tunelu, nie musiał nic mówić, ja już widziałem wszystko po jego twarzy, co myśli, jak myśli, wziął mnie do góry praktycznie, podniósł, przytulił. Co w naszym przypadku i na naszych wag jest naprawdę sukcesem. No i widać było tą radość, bo później wszyscy następnie nadbiegali. Hani, czyli też taki wiceprezydent Massimo Busaka i wszyscy byli szczęśliwi. I później, kiedy weszliśmy do szatni, to był ten moment taki na to, żeby, kurczę, zagrała muzyka, bo ona zawsze w szatni głośno muzyka gra i Tomek Liskiewicz gdzieś tam już odpalał muzykę, wjechały szampany, Gianni Infantino, cała śmietanka. Ja tak sobie usiadłem w rogu. I oni mnie wszyscy wołali, ja mówię, no dajcie mi 5 minut, proszę. Położyłem ręcznik na głowę i naprawdę to był taki czas, jeszcze go sobie zmuczyłem. Mieliśmy kilku fizjo w szatni, ale nagle w tej szatni, która była na, nie wiem, na 5-6 osób, zrobiło się z 25 osób. Nie było czym ani oddychać, tu gdzieś wjechały koszulki, ktoś już ze mnie zdejmował koszulkę, bo moja koszulka przekazywana była przeze mnie do Muzeum FIFA, ta, w której sędziowałem, były też dwie specjalne monety, jedna była przekazywana, drugą ja dostawałem na pamiątkę, kartki, ktoś wjeżdżał, zacząłem coś podpisywać i to tak wszystko trwało, że nagle się z 15-20 minut, ale to troszkę też pomogło, że zaczęło być spokojnie i nagle ten telefon, który non-stop dzwonił, non-stop coś tam wibrowało, no i nagle zapytali mnie, czy dzwonił już Zbigniew Boniek. Ja mówię, że nie, no przecież my do siebie tak nie dzwonimy, żeby, nie wiem, dzwonić do siebie, czy... Nie, no to dawaj telefon, dzwoń. I ja pamiętam, że odpaliłem ten telefon i prezes Boniek odebrał i mówi, że Szymon, oglądaliśmy tam gratulacje, ale jestem na żywo w programie telewizyjnym. I ja mówię do nich, że on jest w programie na żywo, live i tak dalej, ale tam nikogo to nie interesowało. I zaczęli rozmawiać, no tam padły mega miłe słowa, tam nawet oczywiście przesadzone. Typu, żeby teraz Zibi Boniek, pamiętam, że już nie jest numerem dwa po Bońku, tylko teraz już ja jestem i śmiać mi się chciało, no bo to tak, to nas troszkę rozbawiło i przyznam szczerze, że to dopiero... Po Janie Pawle II. Tak, tak, bo tak było powiedziane, że po Janie Pawle II, teraz pan teraz ja jestem, a nie Boniek. I, tak. No i tam zaczęliśmy się śmiać, wypiliśmy też oczywiście lampkę szampana i tak zaczęło już być normalnie. Dużo gości się pojawiło oczywiście, dużo gdzieś tam podziękowań. Wyszliśmy, bo to też jest sporo obowiązków, tak jak dla mnie, troszkę zdjęć i z medalem, bez i tak dalej. Także dużo się tam działo. W ogóle na takim backstage'u się bardzo dużo dzieje. Ludzie sobie myślą, że o, sędzia sobie poszedł pod prysznic, wypił sobie szampana i gotowy. Wyszliśmy, wrócił do hotelu. Tak. Dopiero gdzieś po półtorej godziny, można powiedzieć, że wyszliśmy ze stadionu i pojechaliśmy na afterparty, które było dla nas przygotowane. Fantastyczny wielki tort w postaci boiska wjechał i były przemowy. Było wtedy wspaniale, było fajnie, bo byli nasi bliscy, rodziny, przyjaciele, wszyscy sędziowie, którzy też no, trzymali kciuki, no bo oczywiście każdy ma nadzieję być tym sędzią finału, jasne. Taka jest prawda, ale finał finałów, kiedy tam byliśmy, to czuło się, że praktycznie wszyscy, od tych, których ja cenię najbardziej, bo najbardziej doświadczeni, Daniele Orsato, który gdzieś tam się kumplujemy dobrze i on miał mecz otwarcia i on cały czas chodził, już po tym meczu otwarcia generalnie chodził. Ja otworzyłem, ty kończysz, ja mówię, spoko, Daniele, ja jeszcze meczu nie sędziowałem, a ty już mówisz, kto kończy, ale to się czuje, jak jesteś budowany też na turnieju, jakie było do nas podejście, jak były oceniane nasze sytuacje, też w jakim przyjechaliśmy, można powiedzieć, stylu, bo ostatnie dwa lata w Lidze Mistrzów i ten Arab Cup turniej, którym ja byłem, no to nie miałem lepszego okresu w swojej karierze, a już kilka okresów fenomenalnych miałem, więc to też pokazuje, w jakim przyjechaliśmy momencie swojej kariery. Też już doświadczeni, też oczywiście po mistrzostwach świata w Rosji, co miało olbrzymie znaczenie. No i to wszystko, jak to dodać do siebie, to można powiedzieć, że ten finał i po finale super, super czas. Super też, że przedłużyliśmy sobie te 3-4 doby, bo zostaliśmy parę dni dłużej w Katarze, w Doha z rodzinami i to był ten taki moment, żeby troszeczkę odtajać. I tak naprawdę to wtedy zaczęło dochodzić, jak ci wszyscy ludzie, którzy jeszcze zostali w hotelu, byli jacyś kibice innych zupełnie krajów, narodowości, no nie szło przejść w ogóle. Nie można było sobie nałożyć na talerz i było straszne wariactwo i tak doszło, że kurczę panowie, my chyba sędziwaliśmy z finałem mistrzostw świata parę dni temu. I niesamowite, jak to tak zaczęło dochodzić, co się właśnie wydarzyło, czego się udało dokonać, czego się udało nie zepsuć, bo będąc sędzią trzeba pamiętać, i to nie chodzi o kwestię złego podejścia, negatywnego podejścia, jakiegoś pesymizmu, bo to w ogóle nie w moim stylu, ale jako sędzia zawsze jedziesz i mówisz, kurczę, żeby nic nie zepsuć, bo ty nie możesz nic wygrać de facto, tak? Ty nie strzelisz pięknej bramki, ty nie obronisz fantastycznego strzału. Twoja decyzja i tak będzie obgadywana i tak. Po takim finale i tak byli ludzie, którzy gdzieś tam coś, jakieś tam mikro rzeczy doczepiali. Także to pokazuje, jak ja pamiętam taki słynny mecz, sędziowałem PSG Liverpool, kiedy po meczu trener Klopp, który przegrał, zaczął coś narzekać, że no nie wiem, czepiać się jakieś tam mojej jakiejś decyzji i tak dalej. Aż dziw brał, bo tak de facto gwiznąłem rzut karny dla nich. Oczywiście on się należał, ale i zapytali Tuchela, co uważa, i on tak śmiesznie powiedział, mówi, ja rozumiem trenera Kloppa, mówi, ja zawsze robię to samo. Kiedy na mnie idzie, zwalam od razu presję z zawodników na piłkarzy, i tak widziałem na tej konferencji, Klopp nie był zadowolony z tych słów Tuchela, ale powiedzieli tak naprawdę, jak jest. Czyli co by się nie działo, to wiedzą, że za 3 dni mają następny mecz i muszą odbudować mentalnie, psychiczny zespół. I najprostsze jest zrzucić wszystko na sędziego, tym bardziej, że my nie jesteśmy grupą, która następnego dnia zwołuje konferencję i tłumaczy decyzję, opowiada, dlaczego zrobił tak, a nie inaczej. Jesteśmy takim troszkę mięsem armatnim, w które najłatwiej uderzyć, zaatakować. Ale no, po to jesteśmy tak budowani, jak jesteśmy, czyli od tych najniższych lig nie sędziuje się od razu Ligi Mistrzów, nie sędziuje się od razu finału Mistrzostw Świata, tylko jesteś budowany, ten twój pancerz cały czas gdzieś tam się buduje, on jest coraz grubszy i grubszy i potem już wlatuje w prawe, wylatuje w lewe i tak jest najlepiej. Zaraz wracamy do rozmowy z Szymonem Marciniakiem. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed.

powtarzałem w kółko, że przestanę tak gnać. Teraz chłodno, cicho, pod stopami piach, z dachu w nocy kleszcze w rolach głównych przyjaciół strach. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Nie muszę tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. To Trójka, audycja Login Aktywni. Zostało 5,5 minuty do godziny 16. Zapraszam na drugą godzinę rozmowy z Szymonem Marciniakiem, pierwszym polskim sędzią, który sędziował finał piłkarskich Mistrzostw Świata. To już tuż po 16. Wtedy usłyszą Państwo między innymi, dlaczego Szymon Marciniak tak bardzo lubi się z Sergio Ramosem i co robi, że wygląda na boisku jak gladiator. Thank you.